Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już środa, 23 czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Do rana obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Najwięcej interwencji strażaków odnotowano dotąd w Wielkopolsce. Polscy piłkarze za kilkanaście godzin zagrają mecz o wszystko na Euro. Rywalami będą Szwedzi. Waszyngton reaguje na artykuł Władimira Putina w niemieckiej prasie. Z powodu przechodzących nad Polską burz bez prądu pozostaje ponad 23 tysiące odbiorców, najwięcej na Mazowszu, poinformował wieczorem Grzegorz Świszcz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z kolei rzecznik prasowy Państwowej Straży Krzysztof Batorski przekazał, że w związku z ulewami straż interweniowała już prawie 1700 razy. Najpoważniejsza sytuacja jest obecnie w Poznaniu, gdzie doszło do licznych podtopień. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują do rana. Dziś w Warszawie odbędzie się pogrzeb profesora Witolda Kierzuna, weterana AK, powstańca warszawskiego, ekonomisty. Uroczystości pogrzebowe profesora rozpoczną się mszą świętą o godzinie 10.30 w Bazylice Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu. Po niej nastąpi odprowadzenie do grobu. Legendarny powstaniec spocznie w panteonie żołnierzy Polski walczącej na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Witold Kierzun zmarł w wieku 99 lat. Wielkie sportowe emocje zbliżają się wielkimi krokami. Nasza piłkarska reprezentacja w Petersburgu rozegra po południu ostatni mecz fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Europy. Przeciwnikiem Polaków będą Szwedzi, którzy z dorobkiem 4 punktów są już pewni awansu do następnej fazy turnieju. Pomocnik Mateusz Klich zdaje sobie sprawę z klasy rywala, ale jest optymistą przed tym spotkaniem. Będziemy się starać strzelić bramkę. Wiem, że przez ostatnie 7 meczów stracili jedną bramkę i widziałem statystyki, ale wydaje mi się, że jeżeli będziemy grali szybko piłką i będziemy skoncentrowani na tym, co mamy robić, to jesteśmy w stanie strzelić im więcej niż jedną bramkę. Na pewno mamy ludzi do tego, na pewno Robert sam by chciał strzelić im pewnie z dwie bramki, także będziemy walczyć i mamy plan na ten mecz. Jeżeli będziemy wszyscy skoncentrowani i w defensywie właśnie, żeby zagrać na zero z tyłu, to jesteśmy w stanie to zrobić. Mecz Polska-Szwecja o godzinie 18. Teraz ważny apel. Rośnie liczba tragedii nad wodą. Tylko przedwczoraj w Polsce utonęło 8 osób. W weekend śmierć w wodzie poniosło 19 osób. Wielu ludzi zapomina o podstawowych zasadach bezpiecznej kąpieli, mówi prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie Robert Wawruch. Trzeba ochlapać twarz, kark i klatkę piersiową, żeby się przygotować do zmiany temperatur. Nie skaczemy do wody. Ostatnio bardzo modne, popularne są wszelkiego rodzaju dmuchane zabawki. Całe plaże są pełne dmuchańców, krokodylków, materacy, delfinków, piłeczek, kółek i tym podobnych rzeczy. Należy pamiętać, że to są zabawki, że to nie jest sprzęt pływający, że na tym nie wypływamy na środek jeziora, bo to nie zapewnia nam żadnego bezpieczeństwa. Niezmiennie jedną z głównych przyczyn wypadków nad wodą jest alkohol. Stany Zjednoczone stanowczo odrzucają tezy zawarte w artykule Władimira Putina dla niemieckiego Die Zeit. Prezydent Rosji oskarżył w nim Zachód o rozpętanie konfliktu na Ukrainie w 2014 roku. Przedstawiciel Białego Domu powiedział polskiemu radiu, że USA nadal będą wspierać euroatlantyckie aspiracje Ukrainy. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W komentarzu na łamach tygodnika Die Zeit Władimir Putin zarzucił krajom zachodnim oraz NATO, że swoją polityką doprowadziły do głębokich podziałów nieufności w Europie po zakończeniu zimnej wojny. Prezydent Rosji stwierdził, że wiele krajów zostało postawionych przed sztucznym wyborem pomiędzy Zachodem i Rosją. Putin zarzucił też Stanom Zjednoczonym zorganizowanie, jak się wyraził, zamachu stanu na Ukrainie. Biały Dom odrzucił tezy artykułu prezydenta Rosji. Całkowicie odrzucamy taki opis zdarzeń. W 2014 roku naród ukraiński wziął udział w rewolucji godności, domagając się demokracji i przyszłości euroatlantyckiej, powiedział polskiemu radiu przedstawiciel Białego Domu, dodając, że Stany Zjednoczone nadal będą współpracować z Ukrainą w celu osiągnięcia aspiracji euroatlantyckich i zapewnienia, jak się wyraził, dobrobytu i jasnej przyszłości dla wszystkich Ukraińców. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Co najmniej do 6 rano w większości województw obowiązują ostrzeżenia IMGW przed burzami. Przed nami kolejny upalny dzień. Od 22 stopni w Koszalinie do 31, tyle ma być głównie na wschodzie kraju. Warto dziś mieć z sobą parasol, bo przelotnie popada niemal w całej Polsce. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Na Euro 2020 polskich piłkarzy czeka drugi mecz o wszystko, tym razem ze Szwecją, na zakończenie rozgrywek fazy grupowej. 1/8 finału jest w zasięgu biało-czerwonych. Ten mecz musimy wygrać. W Trójce specjalna audycja z relacjami z tego spotkania. Dziś między 17 a 20. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Autopromocja. Prawie 8 minut po godzinie 12. W związku z tym ci z Państwa, którzy już przyzwyczaili się do osobliwości muzycznych, mogą odetchnąć z ulgą, bo właśnie witamy wszystkich, otwierając podwoje naszego dziwnego muzycznego składziku. Patrzę na Państwa korespondencję, bo stali słuchacze wiedzą, że oprócz słuchania również sobie gawędzimy razem na Facebooku. Mamy takie miejsce, które zwie się grupa. Grupa osobliwości muzyczne, a tam całkiem pokaźna grupa wsparcia. Można również i napisać do półredaktora na adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i tradycyjnie z tej możliwości już skorzystało dwóch dżentelmenów. Jest pan Marcin, pisze w te słowa. Witam szanownego pana półredaktora oraz słuchaczy osobliwych w tę piękną środową noc. Czekam na kolejną powieść i myślę, że będzie fajna spędzona środa razem. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich prowadzących, panią realizator, czyli dzisiaj panią Elę Różycką, panią wydawcę, czyli panią Margana i szanownego pana półredaktora. Muzyka jak zawsze do opowieści świetna, także czekam z niecierpliwością na to nasze dzisiejsze i jutrzejsze spotkanie. Pozdrawiam stały, zawsze bierny słuchacz Marcin z Wrocławia i wtóruje mu pan Stefan z Mielca, który pisze: szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Elę, dzisiaj pana producenta, osobliwych oraz cierpiących z powodu upału, cierpiących z powodu chłodu. Pozdrowię już niedługo. Muszę przyznać, że poprzednie audycje były bardzo podobające się, zarówno klub, jak i osobliwości. Trudno mi wyobrazić sobie bez nich tydzień. To uzależnienie, łamane przez nauk, pyta pan Stefan. Tuszę, że dziś tematem przewodnim będzie noc kupały. Może popuszczamy wianki. Otóż, no, nie trzeba być Sherlockiem, żeby skojarzyć fakty. Tak, noc kupały muzycznie. Liczę także na odpowiednią czytankę oraz dykteryjki nawiązujące do tej jedynej w swym rodzaju nocy. Sam zaś czytam bardzo interesującą powieść Magdaleny Witkiewicz. To ta pani, która ze Stefanem Dardą napisała Cymanowski młyn. Wizjer. Sam Stefan stwierdził po przeczytaniu maszynopisu, że to petarda, a ja się z nim w pełni zgadzam. W największym skrócie rzeczy traktuję o realnych niebezpieczeństwach czyhających w cyberprzestrzeni. Czyta się, a Finlandczyków szkoda, mają jeszcze szansę. Pozdrawiam, Stefan Ciepły Mielec. No i jako się rzekło, noc kupały i zaczynamy. Winenkiem. Serdecznie witam. Mam nadzieję, że redaktor Grabkowski zdrowy dojechał do domu. Snuje swoje rozważania pani Beata. Ja powiem, że pochwalam rozsądek naszego kolegi redaktora, bo zrezygnował dzisiaj z roweru. A, ciężko się pedałuje w płetwach, a taka pogoda, że no właśnie, lepiej nie cudować. Jeśli chodzi o wydarzenia muzyczne, do godziny drugiej sięgnąłem po pieśni związane z obrzędami, które kiedyś odbywały się w noc świętojańską albo w noc kupały. Wydawałoby się, że po tylu wiekach już zaprzepaściliśmy tę tradycję, a pieśni odeszły w niepamięć, ale ku memu zdumieniu cały czas są to historie opowiadane i mimo wszystko żywe. Wielu wykonawców, nie tylko z Polski, ale i z krajów ościennych, dzisiaj jak najbardziej, myślę, na czasie. To jeśli chodzi o noc kupały, a opowieść, no, aż mnie korciło, by sięgnąć po starą baśń. Wszelako od jakiegoś czasu opowiadamy historię pewnego gniewosza i pomyślałem, że nie będziemy robili przerwy i dzisiaj również historia ta naszą uwagę zajmie. Dla tych z Państwa, którzy nie śledzili uważnie wydarzeń w osobliwościach w ostatnich tygodniach, krótkie wprowadzenie w temat. Otóż zaczęła się cała historia od nocy spędzonej przez dwójkę zupełnie nieznanych sobie ludzi w odludnej okolicy. On zabłąkał się, gdy polował na odyńca. Ranne zwierzę przez chaszcze prowadziło go w zupełnie nieznane rejony i w ostępach w końcu zabłąkał się i z prawdziwą ulgą przed wieczorem odnalazł na polanie samotną chatę. Napalił w piecu i to światło w oknie zwabiło niewiastę, która dla odmiany, nie wiemy dlaczego, ale przedsięwzięła podróż najpierw pociągiem, później zaś kolaską przez okolice, z tym, że powoził końmi pijany woźnica i konie poniosły, woźnica spadł. Dziewczę w końcu, gdy udało jej się zleść z wozu, no, dotarło do chaty. Chata była nawiedzona, straszyło tam nieludzko, tak można powiedzieć. Warte jest to przesłuchania. Za chwilę powiem, o co mi chodzi. A później w wyniku tejże nocy pełnej duchów, ale też i namiętności, narodził się chłopczyk, który podrzucony w innej wsi został przygarnięty przez kowala i tam do chyba 17 roku życia pomagał swemu ojczymowi w pracy w kuźni. Wszelako więcej było psot niż pomocy, bo na robocie kowalskiej nie bardzo się znał, natomiast był obdarzony mocami parapsychicznymi, w związku z tym kowadła i inne sprzęty latały po kuźni z wielką mocą i gdy rozniosła się o tym wieść i doszła do Warszawy, przyszła do kuźni ekspedycja z profesorem od takich spraw na czele. W końcu wyprosili kowala, by pozwolił chłopcu zamieszkać w Warszawie, w instytucie, gdzie jego moce będą przedmiotem troski i licznych badań. I tak też się stało. No i tutaj kolejnych parę lat nasz młodzieniec przeżył, aż w końcu zakochał się w pewnej niewieście i postanowili razem uciec. I byłoby to wszystko zwieńczone happy endem, gdyby nie to, że w poranek, w który właśnie opuszczali willę na Żoliborzu i udawali się za granicę, tenże poranek był mglisty i nagle na zakręcie nieopodal owej willi wpadł na nich samochód. Wpadł tak nieszczęśliwie, że ona zginęła na miejscu, on zaś w stanie ciężkim przeleżał parę miesięcy w szpitalu i gdy też myślano, że wyzionie ducha, stało się inaczej i powrócił do żywych. Od tego czasu melancholijnie chodził w okolicowej willi na Żoliborzu i przechadzał się uliczką nieopodal, wspominając swą lubą. I po jakimś czasie okazało się, że podobne przyzwyczajenia ma kolejna niewiasta, którą spotykał codziennie, a która przechadzała się po drugiej stronie ulicy. Był zbyt nieśmiały, by nawiązać znajomość, ale przypadek przyszedł mu w sukurs, bo któregoś razu niewiasta została zaatakowana przez Andrusa i to nie byle jakiego, bo z bronią, z pistoletem. Nasz bohater sprawił się jak mężczyzna, odegnał Andrusa, aby napad się nie powtórzył, ofiarował swe ramię i odprowadził niewiastę w spokojne miejsce. Tak zaczęła się znajomość i skończyliśmy na fragmencie, w którym on wsadza ją do tramwaju i rozmawiają o tym, czy to przypadek ich ze sobą związał. Przypadek, odpowiedziała niewiasta z powątpiewaniem, nie wierzę w przypadek. Więc los? Zapytał on. Nie otrzymał już odpowiedzi, uniósł ją ze sobą elektryczny pojazd. O, i daliśmy pojazdowi odjechać w nieznane, przyrzekając, że powrócimy do opowieści dzisiaj. I tak też się stanie. A teraz kolejna kupalna piosenka. Serca oplata, nicość zaklęta w ogień. Wziąłem dymiącym licho przegrane, miodem i winem, serca rozgrzane, księżyc serca dłonie nagość przykryją. Paproci poszukiwaniu, zanim obudzą słońce, przykryci szumem fal i chłodnym zapachem lasu, słone oddechy wolne. Patrzę, że pan Zbyszek czeka na mrożącą krew w żyłach opowieść koniecznie, bo taki upał. A pan Marcin, panie Wojtku, co to za piosenka, która otworzyła dzisiejsze spotkanie? Coś w stylu Dikandy, od razu mówię, to Cury Mary, pieśń sobótkowa. A teraz przed chwilą Czarny Bes. Powracając do naszej opowieści, powiem tylko, że ta nowa niewiasta, która się w naszej opowieści pojawiła, to pani Ludwika Krzymuska, która przed 6 laty została wysłana przez ojca do Polski, a ojciec jest emigrantem, właścicielem kopalni miedzi w Australii. Nasza bohaterka ukończyła szkołę i uniwersytet w Warszawie, zakochała się w młodym, obiecującym uczonym. Ślub miał się odbyć przed końcem maja ubiegłego roku, ale na parę dni przed ślubem Miecio nagle zapadł na meningitis. O, tu jest gwiazdka. Zapalenie opon mózgowych. I w ciągu tygodnia zgasł, a ulica Leśna była ulubionym miejscem ich wędrówek. Stąd też i wzięła się na ulicy i jej zwyczaj wędrowania. No ale zaczynamy opowieść od tego miejsca. Odtąd odbywali wspólne przechadzki zrazu po Leśnej, potem, gdy nastały piękne letnie dni, dalej poza miasto, aż do Olchowego Gaju. Ludwika lubiła, gdy opowiadał jej o sobie. Nazwisko jego było jej znane ze wzmianek w dziennikach i sprawozdań Towarzystwa Psychiatrycznego, które od czasu do czasu przeglądała. Jego właściwości mediumiczne Widocznie ją żywo zainteresował i prosił o szczegółowe przedstawienie sobie ich ewolucji. Gniewosz czynił to niechętnie i nie ukrywał przed nią wcale, że zwalcza w sobie mediumizm, który uważa za swego największego wroga. Wobec tego przestała później nalegać i rozmowy ich przybrały charakter pogodniejszy. Pewnego razu, z odcieniem wahania, zapytała, czyżby nie wziął jej ze sobą na grób Krystyny. Propozycja wzruszyła go. Jaka pani dobra, rzekł wdzięczny z głębi serca. Gdy wracali z cmentarza, po drodze wstąpił do kwiaciarni i kupił dla niej róże. Przyjęła z błyskiem radości w oczach, potem nagle posmutniała. Dotknął łagodnie jej ręki. Nie potrzeba o tym myśleć. Przyjęła pani te kwiaty od przyjaciela. Ona tego nie weźmie za złe. Pokraśniała i pochyliła głowę. Duża, cicha łza stoczyła się powoli po policzku. Na miły Bóg, zawołał porywczo, nie mogę patrzeć na pani łzy, panno Ludwiko. Już przeszło, uspokoiła go, uśmiechając się blado. Wieczór ten jeszcze bardziej zbliżył ich ku sobie. W sierpniu złożył Gniewosz oficjalną wizytę w domu jej ciotki, pani Zawisłockiej, a staruszka przyjęła go serdecznie. Słyszała już o nim wiele od bratanicy. Odtąd był stałym gościem w domu przy Alejach Ujazdowskich. Dzień 10 września rozstrzygnął o ich losie. Ha, co się zdarzyło 10 września, o tym za chwilę. A teraz czeremszyna i nie zgadną państwo. Ha, Kupała. No proszę. 10 września ten dzień rozstrzygnął o ich losie. W związku z tym śpieszymy do lektury. Tego popołudnia przyszedł Gniewusz wcześniej niż zwykle, bo mieli pójść razem do teatru. Ludwika powitała go smutna i zamyślona. Zapytana o powód, podała mu list z pieczęcią z Sydney. Przeczytał. List był od jej matki. Pani Cecylia Krzemuska donosiła o niebezpiecznej chorobie męża i wzywała córkę do powrotu. Gniewusz zwrócił list i spojrzał w oczy jej wyczekująco. Za tydzień odjeżdżam do Australii, oświadczyła cicho, lecz stanowczo. I zdaje się, więcej do kraju nie wrócę. Głęboka bruzda rozczochrała czoło inżyniera. A co będzie ze mną? Poskarżył się jak dziecko. Ja dziś już bez pani żyć nie potrafię. Jasne blaski zaigrały w jej oczach. Ujęła mocno w swe dłonie jego ręce. A ona, a Krystyna? Czczę ją jak świętą, a panią kocham, Ludwiko. Więc pojedzie pan ze mną. Znajdzie pan zajęcie jako inżynier w kopalniach mego ojca. Cóż, zgoda? Popatrzył na nią lśniony od szczęścia. Nie mogę uwierzyć temu, co słyszę. A jednak trzeba koniecznie, mówiła z uśmiechem na pół smutnym, na pół zalotnym. I chce to pani uczynić dla mnie jako dla przyjaciela? Może nie tylko dla przyjaciela, zarumieniła się cudownie. Gniewusz, nie władając sobą, objął ją w pół i przycisnął do piersi. Ludwiko, Ludwiko, najdroższa, chcesz zostać moją żoną? Na ustach jej pocałunku spragnionych znalazł milczącą odpowiedź. W parę dni potem w kościółku parafialnym świętego Szymona odbył się ich ślub, a nazajutrz odjechali ekspresem na Wiedeń. I tu powinniśmy ich porzucić, bo autor stosownie umieścił 3 gwiazdki, ale patrzę, że rozdział długi, a czas nas goni. W związku z tym nie zatrzymali się nigdzie dłużej, bo zależało na pośpiechu. Jedną noc spędzili we Wiedniu, drugą w Trieście i tu wsiedli na parowiec zmierzający do Aleksandrii. Żegluga po Morzu Śródziemnym miała przebieg pomyślny. Pogoda dopisywała, statek kołysany łagodną falą mknął ku brzegom Afryki w rytmach spokojnych. I gdyby nie myśl o ciężko chorym ojcu, byłaby się Ludwika czuła doskonale szczęśliwą. Wypiękniała jeszcze w tym czasie, rozkwitła pełnią niebieskiej krasy, smukłe dziewicze jej ciało dojrzało w słońcu małżeńskich pieszczot i nabrało kształtów miękkich i rozkosznych. Nieraz z dumą widział Gniewosz, jak gonią za nią pożądliwe lub pełne adoracji spojrzenia młodych mężczyzn. You have a very pretty wife. Gwiazdeczka, ma pan bardzo ładną żonę. Wyznał mu raz na pokładzie jakiś siwowłosy, poczciwie wyglądający gentleman. You happy man. Szczęśliwy z pana człowiek. Przyjęli te słowa jako od ojca z życzliwym uśmiechem. W Aleksandrii zabawili dłużej. Okręt pasażerski The Conqueror, którym nie mieli odbywać dalszą podróż, odchodził do Australii dopiero za 3 dni. Lecz na wycieczkę w głąb lądu nie było czasu. Zresztą Ludwika czuła się trochę zmęczona i wolała odpocząć. Zwiedzili tylko Kair. Tu spotkała Gniewosza niezwykła przygoda. No właśnie, a dzisiaj wieczór krótki. Pasane, tańczą się na dworze, aż do rannej zorze, aż do świtania. pan Tomek słucha nas i pisze cel na dzisiejszą noc Lublin. I pozdrawia wszystkich, a pan Zbyszek zastanawia się, co z tym kupołą, bo w Google'ach wyświetlają się ryciny nagich kobiet o balzakowskich kształtach. Takie rzeczy. A u nas, no właśnie, a u nas ciekawa przygoda, która spotkała Gniewosza. Po obejrzeniu wszystkich osobliwości miasta wstąpił z Ludwiką do jednej z kawiarni nad Nilem, by posłuchać wieczornego koncertu. Usiedli pod grupą palm, które rozwachlarzały się nad kawiarnianym dziecińcem. Grała orkiestra artystów zbieranej drużyny. Obok krajowców o wydłużonych, trochę ptasich profilach widziało się twarze Arabów, Turków, Żydów, Syryjczyków i Murzynów. Muzyka na ogół hałaśliwa, utrzymywała jednak linię stylu. Przewodni motyw orientalnej melancholii, przeplatający się w żarze namiętnych wybuchów. Podczas jednego z antraktów wszedł hinduski fakir z małym, może 10-letnim chłopcem. Rozesłał w środku dziedzińca kilimek i usiadłszy w kuczki, rozpoczął swoje sztuki. Były typowe. Gniewoszowie znali je z opowiadań i lektury, więc najpierw doprowadził w ciągu 10 minut nasienie jakiejś egzotycznej rośliny zasadzonej w wazoniku. Kolejno dostanął kiełkowania, pączkowania i rozkwitu. Potem popisał się słynną na wschodzie sztuką z liną zawieszoną w powietrzu, po której wspinał się jego nieletni pomocnik. Wreszcie przygrywał do tańca na fujarce wężom. Posypały się oklaski i pieniężne datki. Gniewosz ze sceptycznym uśmiechem przypatrywał się tym łamańcom. Jeżeli była w tym wszystkim krztyna prawdy, lekceważył fakira tym bardziej. Nie lubił ludzi handlujących rzeczami nadprzyrodzonymi. Pogardzał nimi jak szarlatanami. Starzec, zdaje się, zauważył to. Oko jego czarne, spokojne, beznamiętne parę razy spoczęło na inżynierze i jego żonie. Za to inni okazywali mu pełen podziw i uznanie. Odszedł z chłopcem zadowolony z efektu. Muzyka zagrała taniec derwiszów. Koło 11 wieczorem Gniewoszowie powrócili do siebie, do hotelu odległego od kawiarni o kilkanaście kroków. Ludwika, wyczerpana wrażeniem dnia, usnęła natychmiast. Gniewosz usiadł w odcieniu otwartej werandy i wsłuchiwał się w głosy nocy. Opodal szemrały fale Nilu, z dala dochodziły krzyki kłócących się w nadbrzeżnej knajpie marynarzy. Na piętrze ktoś brzdąkał nieśmiało na strunach egipskiego sistrum. W pobliżu odezwał się szelest. Inżynier odwrócił się i ujrzał na stopniach werandy ciemny kontur mężczyzny, nieznajomy. Położył palec na ustach i oparł się o poręcz balustrady. Gniewosz poznał fakira. O, a my dalej do ogniska. No właśnie. Niewiele osób spodziewało się czegoś takiego w osobliwościach, ale jak widać, Kupała również i patrzy w przyszłość z nadzieją i rozwija się także muzycznie. Takie rzeczy, ciekawostka. A my powracamy, bo jak Państwo pamiętają, na werandzie pojawił się w nocną porą fakir. Czy twoja lady śpi, sahibie? Zapytał szeptem po angielsku. Inżynier potwierdził pochyleniem głowy. Przyszedłem zamienić z tobą słów parę, sahibie. Dojrzałem w tobie jednego z tych nielicznych ludzi w Europie, którym dane jest obcowanie ze zmarłymi. Wśród nas, synów wschodu, jest ich więcej. Chciałbym cię ostrzec, sahibie, jak brata, jak pokrewnego mi ciałem i duszą człowieka. Gnieboż powstał i zbliżył się ku nocnemu gościowi. Skąd możesz wiedzieć o mnie cokolwiek? Ha, widziałem twarze zmarłych i duchy przestrzeni otaczające cię. Są ci wrogie. Obraziłeś się, sahibie. Nie jesteś im posłuszny. Jestem wolnym człowiekiem. Człowiek zależy od mocy nieznanych, często silniejszych od niego. W tym mądrość, by umieć swoją wolę pogodzić z ich wolą, a może przez to i z wolą przedwiecznego? Prawdziwy mędrzec dorasta do swego losu. Wy, ludzie zachodu, często rzadko to rozumiecie. W tym właśnie zasadnicza różnica między nami, Europejczykami, a synami wschodu, że nie poddajemy się temu, co wy nazywacie przeznaczeniem. Walczymy i stwarzamy swój własny świat. I dlatego poszliśmy naprzód, a wy pozostaliście daleko poza nami. Po twarzy fakira przemknął cień uśmiechu. Pozory, sahibie, pozory. Wielcy mahatmowie wschodu posiadają wiedzę stokroć głębszą od waszych uczonych, tylko jej nie obnoszą, jak wy, po rynkach i ulicach. Nie mieniają na liczmany waszej kultury i cywilizacji. Godzina nasza jeszcze nie wybiła. Lecz nie po to tu jestem, by cię nawracać. Przyszedłem, bo chcę cię ostrzec. Żal mi ciebie i twojej jasnowłosej lady. Młoda jest i piękna. Gniewosz niespokojnie spojrzał w głąb domu, gdzie poza zasłoną z maty spała Ludwika. Po chwili uspokojony bezwzględną ciszą, zwrócił się znów do niezwykłego gościa. Więc co mi radzisz? Opuść ją i pozostaw jej losowi. Niech sama jedzie tam, dokąd teraz zdążacie oboje. Nie mogę, to moja żona. Więc wróć z nią do ojczyzny i nie przeciwiaj się więcej woli duchów. Inżynier położył mu rękę na ramieniu i rzekł cicho, lecz dobitnie. Nigdy więcej nie będę ich sługą. Pożałujesz tego, sahibie. Zrobiłem, co mi kazał głos wewnętrzny. Z rady twojej niestety skorzystać nie mogę. Nie zejdę z obranej drogi. Wyciągnął rękę na pożegnanie. Fakir dotknął jej lekko końcami palców i odszedł w ciemność. Gniewosz, oparty o balustradę werandy, przez chwilę wsłuchiwał się w ciszę. Słowa starca wplatały się w nią powoli, niby senny haft. Kapryśne, irracjonalne, nierzeczywiste. Niby ostatnie, bezsilne echo spraw, które był już poza nim. Czuł się wobec nich silny i opancerzony. Przeciągnął się znużony, ziewnął i zaśmiał się cicho. Odpowiedział mu plusk wiosła i zabłąkany wśród nocy fragment melodii. Ktoś przepływał obok i nucił pogodną, beztroską piosenkę. Gniewosz odsunął kotarę u wyjścia i zajrzał w głąb. Po twarzy jego rozlał się wyraz rozrzewnienia. Na otomanie w dyskretnym blasku matowej lampy spała Ludwika. Zwinięta w kłębek, z ramieniem prawym położonym pod głowę, w złotych lokach, z twarzyczką drobną, dziecięcą, była jak dziecko uśpione przez piastunkę jakąś cudowną bajką. Bez szelestu rozebrał się, zgasił światło i położył się obok niej na macie. Oddech jego wkrótce skojarzył się i zrównał z jej oddechem. Ale my nie śpimy, uczulam państwa, gramy. Kupola na Iwana. Kupola na Iwana, na ulicy гомон, гомон, гомон, гомон. Купола на Iwana, на улице гомон, гомон, гомон, гомон, гомон, гомон, гомон, гомон. Купола Семья не красочка, не